السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، ما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى ما كنت يا رحمة mpenzi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Leo tunaendelea na darsa letu katika nadwa, katika daura hii ambapo sisi tunafundisha manhaj salikin tawdih al-fiqh fi din li Sheikh al-Allama عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ما تمسوما كتاب الجنائز مزاكي بعد تهابو تقسوما كتاب الزكاة شتقسوما كتاب الصوم. Tusoma kitabu kitatu. Na leo idhnillahi tabaraka wa taala tunatarajia kumaliza kitabu Al-Hajj. Hapo jana tulianza kidogo kitabu Al-Hajj, lakini hatukuendelea kutokana na muda. Lakini biiznillahi karim, leo tutajitahidi tumalize, kwa sababu ndio mwisho wa daura yetu. Qala musannif rahimahullahu taala kitabu Al-Hajji, kitabu Al-Hajji, kitabu cha hija. Nisema jana kwamba Al-Hajju lughatan القصد واصطلاحا قصد بيت الله الحرام في وقت معلوم بأعمال معلوم. نكسديا نيومبا يا الله تكوفو كوقت معلوم نكوا مambo معلوم، kama vile tulivyokuwa katika som. Pia nisema som katika lugha ni imsak. Al-imsak, kila imsak inakuwa ni som, lakini kujizuia kula na kunywa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani na kujizuia yale yote ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, hii inaingia katika taarifu ya somo. Wanachoona wanasema kwamba taarifu ya lugha mara nyingi inakuwa ausa kuliko taarifu ya istilah na taarifu ya kisheria, sababu taarifu ya lugha inaingia kila ambacho kinachohusiana na kile kilichotajwa katika taarifu. Ama taarifu ya istilah, maana yake ni kufunga milango kisingie isipokuwa kile ambacho sheria imekusudia au ule mustalah uliowekwa pale umekusudia. Thumma qala rahimahullahu ta'ala al-aslu fihi qawluhu ta'ala, kwamba asli ndani ya nguzo hii ya hija ni kauli ya Allah tabaraka ta'ala. Tukasema al-aslu maanahu ad-dalil, al-aslu maanahu ad-dalil, kwamba dalili katika hija, aya ambayo tutaitumia katika kuifaradhisha ibada hii ya Hajj, maneno ya Allah katika suratu Ali Imran aya 97, Allah tabaraka wa taala anasema Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Baba Allah amefaradhisha kwa watu kuhiji nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani al-Kaaba, man istata ilaihi sabila. Yeyote ambaye atakayekuwa na uwezo kwenye hivi njia ipo hapo. ثم قال رحمه الله والاستطاعه اعظم شروطي فبهجه ina sharti nyingi lakini istitaa ndio sharti kubwa katika sharti za ibada ya hija wa hiya milku zaji wa rahila na istitaa maana yake ni yule ambaye anayetaka kuhiji awe amemiliki zat imana masurufu ambazo zitakazo msaidia yeye kuweza ku afford ile safari yake warahila na usafiri imana tiketi baada dharurati ni insan baada ya zile dharura za mwanadamu kuzimaliza waijihi asliya na zile haja zake za kimsingi ambao dharura hizo ni kama vile kumuacha mke wako yuko katika hali nzuri, muachia matumizi ya kutumia kipindi wewe umeondoka safari yako ya haji, watoto pia, na mengineyo ambayo yanahusiana na maisha yako ya kila siku. Qala rahimahullahu ta'ala wa min al-istita'ati an yakuna lil-mar'ati mahramun idha ihtajat li safari. Kwa maana katika istitaa ambayo ni sharti miongoni mwa sharti za haji, katika istitaa baada ya kutaja kuwa ni milku zaji wa rahila akawa ameweka sharti la mwanamke ambaye amepata zaji na rahila, kabla ya kwenda haji ni lazima akamilishe swala zima la mahram. Mahram ni mtu ambaye atakuwa anaishi na yule mwanamke kwa kipindi chote ambacho atakuwa katika ibada ya haji. Na huyo ni yule ambaye ima atakuwa mume wake au yule ambaye ni haramu kumuoa, kama kaka anazaliwa naye au baba yake mzazi au mjomba au kadha, katika wale ambao Qur'an na Sunna inaelekeza kwamba hawataruhusiwa kumuoa mwanamke yule, au mwanamke yule hataweza kuolewa nao. Hawa ndio ambao wakipatikana mmoja wapo anaweza kusafiri naye. Na tulieleza jana sura Saudia, mwanamke aliyekuwa chini miaka 45 haruhusiwi kusafiri, haruhusiwi kupata visa mpaka utakapoonyesha kwamba katika ile visa watakuwa watu wawili au watatu au wanne ambao hawa watu vyeti vinaonyesha kwamba ni mahala. Qala rahimahullahu ta'ala an yakuna lil mar'ati mahramun idha ihtajat li safarin, idha ihtajat li safar. Wazi, atakapokuwa amehitajia nini? Safari. Bila shaka kwa sisi tuliyoko huku, safari ya haji ni safari, tuna safari ndefu ambayo inamtoa mtu katika sehemu yake mpaka kwenda sehemu ambayo takriban kilomita 5,000, 4,000 na kitu, atakaa huko zaidi ya siku 15, 22, wakati mwingine wengine wanakaa mpaka mwezi, miezi na nusu na kuhaka. Haya yote mwalik rahimahullah ta'ala alimaliza kuyataja, kisha akaleta hadithi ya Jabir ibn Abdullah ibn Haram rahimahullah radhiyallahu anhu wa anabi. Abu hadithi hii ni hadithi ambayo wanawachuoni wanapokuwa wanaelezea masala ya haji wanaiweka hadithi hii, kwa sababu Jabir alikieleza kisa cha safari nzima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mwisho haji yake katika Hajjatul Wadaa. Na hadithi hii imekuja katika alfaz tofauti tofauti, baadhi wameleta kwa urefu na baadhi wameleta kwa ufupi wa maadhari. Ndiyo hadithi ambayo inaelezea safari nzima ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na ashabaki. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadithu Jabirin fi haji Nabi sallallahu alayhi wa sallam yashtamilu ala a'zam ihkami alhaji wa huwa marawahu Muslim. Kama na hadithi ya Jabir katika hija ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hii inakusanya zile hukumu zote kubwa kubwa za hija, nakusanya zile hukumu zote kubwa kubwa za hija, ambayo nakusanya yale ambayo yalikuwa ni wajibu kwa haji, nakusanya nguzo za haji, nakusanya sunanul haji, hudhuratul haji, mambo yote ambayo yanayofanyika kwa haji. Basi katika kisa hichi anachokielezea Jabir utakuta mambo yote haya hapa. Daga hutuba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yupo Arafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihutubia hutuba ndefu na yenye uzito ambao tunaitumia mpaka leo katika kuchukua wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatihi, ndio katika hadithi hii. Wa huwa marawahu Muslim. Kisha akasema hadithi hiyo ni ile ambayo inapokelewa na al-Imam Muslim. Hadithi hiyo ni ile ambayo iliyopokelewa na al-Imam Muslim ay fi sahihihi. Al-Imam Muslim ay fi sahihihi. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. Jabir ni Muslim sahabi, wabaki pia Muslim sahabi. Abdullah ibn Haram. Kwa hiyo wao wanaandika wazoni radiyallahu anhuma kwa maana radhi zimuendee yeye na Abdullah. Amegawa muallif rahimahullah ta'ala hadithi hii vipande vipande. Amegawa muallif rahimahullah hadithi hii vipande vipande kwa kuzipa kuipa namba. Kuipa namba kama kila kipande kilichokuwa kinahusiana na jambo fulani amekipa kipa namba. Naanza na namba moja. Anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallama makatha fil madinati 9 sinina lam yahujj. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliishi Madina kwa kipindi cha muda wa miaka 9 hajahiji. Aliishi Madina kipindi cha miaka 9 haja kwenda haji. Thumma udhina fil nasi fil ashirati, kisha watu wakanadiwa mwaka wa 10. Kisha watu wakanadiwa mwaka wa 10 anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam hajjun, kwamba mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake atakuwa mwaka huu ni mwenye kwenda kuhiji. Atakuwa mwaka huu ni mwenye kwenda kuhiji, yani mwenye kukusudia nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala ajili ya kufanya matendo yale yanayohusiana na haji. Faqadima al-Madina tabasharan kathir, wakaja Madina watu wengi kutoka sehemu mbalimbali ambazo zilikuwa zimeshika ndani yake Uislamu. Kulluhum yaltamisu an yatamma an-nasu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, wote hao waliokuja Madina walikuwa wanajaribu kuona namna gani watu watakavyomuiga na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wayamala mithla amalihi, wayamala mithla amalihi, na watende mfano wa yale ambayo atakayoyatenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na watende mfano wa yale atakayoyatenda mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu wote walikuwa wanataka kuona kile ambacho atakachokifanya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwaka ule ndicho ambacho kitakachoendelea mpaka dunia kutanduka, sababu hakuna aliyekuwa amefanya haji mpaka wakati huo. Tuelewa na? Na. Namba 2, fakharajna ma'ahu hatta ataina dha al-Hulaifa. Tayari watu wamefika. Sawa? Watu wakatoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kutoka ndani ya mji wa Madina mpaka kuelekea mji unaoitwa Dhul Hulaifa. Mji unaoitwa Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa au Dhul Hulaifa ni moja katika mawaqit alizoziweka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wazi? Mawaqit jamu miqat. Na miqat zimegawanyika mara mbili. Kuna miqatul makania na miqatu az-zamania. Miqatu az-zamania ni takriban siku 70 au 69. Tegemeana na mwandamo wa mwezi. Maana ni miezi miwili ambao ni Shawwal na Dhulqa'dah na siku 10 za mwezi wa Dhulhijja. Wazi? Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Kwamba Hija ina miezi maalum. Hii ni miqat az-zamania. Sawa? Ma Allah tabaraka wa ta'ala anasema faman hajja man asma faman farada fihinna al-hajja wala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Yule ambaye atakaye kusudia na akawa amenuia ndani ya miezi hiyo hija, basi sifanye rafath ambayo ni uchafu, kutana na mke wake akiwa ndani ya ihram, wala fusuka wala uovu, wala jidala wala sifanye majadiliano sio na faida kwa haji katika haji. Ama miqatu zamania, miqatu makania ni kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema hadithi ambayo sikumbuki imepokelewa na nani, anasema sahaba huyu wakati an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ahli al-madina Dhul Hulaifa wa li ahli al-yaman yalamla ila akhir al-hadith. Kuna Dhul Hulaifa, kuna yalamla, kuna juhfa, kuna qarn al-manazil. Hizi ndio mawakiti ambazo Mtume sallallahu alayhi aliziweka, kwamba watu wanaotoka upande wa Iraki, upande wa Waki, wanaotoka Najidi, wanaotoka Yaman, wanaotoka Madina, wapite katika zile mawakiti. Na sababu ya kupita kwenye hizo mawakiti ni kukusudia, wazi, ni kukusudia hija au umra, ndio maana kunuia hija yako au kunuia umra yako hapo. Na ukipita katika sehemu hiyo kabla bado hujahirimia, basi itabidi urejee tena sehemu hiyo ili uweze kuhirimia. Wazi? Kwa sababu kuhirimia sehemu hiyo ni nini? Ni wajibu. Na kama utakuwa umesahau, umepita mpaka kwanza ibada, ukumbuka baadaye kabisa ushaanza ibada na ibada imeshakolea, basi utalazimika wewe kufanya kafara ambayo ni kuchinja. Yaani utachinja kwa sababu ya kule tu kuhirimia sehemu ambayo si ya mikati. Na hii ni kwa mtu ambaye alihirimia sehemu ambayo si ya mikati, ambaye ameacha wajibu. Ama yule ambaye aliacha kuhirimia kabisa, huyo ameacha nguzo ambayo hija ikamiliki isipokuwa kwa nguzo hiyo, itabidi ikiwa atakumbuka kwamba hajahirimia kabisa arejee arehirimie. Na kama atakuwa ameifanya ibada yake pake mkwisha akakumbuka kwamba ni ibada ambayo kaifanya bila kuhirimia, basi ibada hiyo itaharibika na atalazimika kurudi mwaka unaofuata. Naelewana? Kwasema fakharajna ma'ahu hatta idha ataina Dhul Hulaifa. Tukatoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tulipofika wapi? Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa ni nje kidogo ya mji wa Madina. Takriban labda kilomita 10 mpaka 15. Kutoka wapi? Madina, tegemeana njia ambayo tutakopita, lakini mji yani ni ni karibu. Wazi? Na sehemu hiyo panaitwa pia kwa jina la Abyar Ali. Abyar Ali. Ambapo kwa watu wa Madina wanaopita, wanaotoka Burundi, wanaotoka Tanzania, mkipita Madina, sawa, mtahirimia pale. Mtahirimia pale kama wewe unaenda kufanya ifrad, mtahirimia pale haji. Kama unaenda kufanya qiran, mtahirimia pale haji na umra. Kama unaenda kufanya tamatu, basi utahirimia pale nini? Umra yako, kisha na ukifika Maka fanya ibada yako ya umra, baadaye siku ya tarehe nane utahirimia haji kwa ajili ya nini? Ya kukamilisha ibada ya hija ya tamatu. Na asema tulipofika Dhul Hulaifa, fawaladat Asma'u bintu Umaisin Muhammad ibn Abi Bakr. Mkewe Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, ambaye alikuwa anaitwa Asma binti Umais, alikuwa na ujauzito wa sahaba huyo ambaye anaitwa Muhammad ibn Abi Bakr. Basi Asma akawa amemzaa mtoto anaitwa Muhammad. Sawa? Farsalat ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kaifa asna. Farsalat Asma akatuma ujumbe kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tayari amekwisha jifungua, sasa nini afanye ili aweze kuendelea na ibada yake ya hija. Wazi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ightasili, koga, wastaghfiri, na uweke kitambaa katikati ya miguu. Wazi? Wastaghfiri bithawbin, na uweke kitambaa katikati ya miguu. Alistighfar antashudda ala wasatiha shay'an thumma ta'khudhu khirqatun aridatun taj'aluha fi mahalli dam wa tashuddaha min wara'iha qudamiha liyamna al-khalj. Sawa? Ni mwanamke kuchukua kitu kukiweka katikati yake, sawa, yani kati ya miguu yake, kisha chukua kitambaa kipana, weka sehemu ya ile damu, na afunge kile kitu kilichopo katikati yake, kutekea nyuma yake mpaka mbele yake, ili azuie kile ambacho kitakachotoka, ili azuie kile ambacho kitakachotoka katika damu. Na hii inafahamika kwa sasa hivi zinatumika vifaa ambavyo ni rahisi na wepesi katika hali hiyo, kutokana na mazingira yetu sasa, mambo yamekuwa kidogo yamesonga mbele. Lakini sura ni hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari alikwisha itamka na alikwisha mwambia Asma bint Umais radhiyallahu anha. Naam, kisha akasema wa harimi, na uhirimie. Yani baada ya kukoga na kufunga, basi unatakiwa uhirimie. Kwa maana useme labbaik allahumma hajjan. Labbaik allahumma hajjan. Wazi? Ikiwa kama unakusudia hija, na kama ni mutamatia, useme labbaik allahumma umratan mutamatian biha ila alhajj. Mwana mutamati useme labbaika allahumma umratan mutamati ambiha yal hajj. Wazi? Na kama ni qari, utasema labbaika allahumma umratan wa hajja. Labbaika allahumma umratan wa hajja. Hizi ni aina tatu za ibada ambazo tutazieleza huko mbele inshallah. Sawa, hapa haji fulani hivi, haji fulani hivi, haji fulani ni hivi, sawa? Tuendelee. Wahrimi na uhirimie. Ukihirimia hapa unakuwa umeshafanya moja katika nguzo za haji, kama utakuwa umehirimia hija, au kama unahirimia umra utakuwa umefanya moja katika nguzo za umra. Namba tatu, hadithi inaendelea. Jabir anaeleza fasalla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil masjid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasali msikitini. Fasalla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil masjid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasali msikitini. Wazi? Kwa maana msikiti uliokuwepo pale Dhul Hulaifa. Msikiti uliokuwepo pale Dhul Hulaifa. Na hii ni sunna kwamba mtu anayefika Dhul Hulaifa asali kama alivyosali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa imekuja fasalla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fil masjid, sawa iwe ni sala ya faradhi au sala ya sunna. Ikiwa sala faradhi ni wajibu, na ni faradhi kusali, na ama ikiwa ni wakati sio sala faradhi, basi utabidi usali sala ya rakaa mbili, ikiwa ni kuiga na kufuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumaliza kusali Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma rakiba al-qaswa'a. Thumma rakiba al-qaswa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akapanda ngamia wake. Ngamia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaitwa Kaswa. Ngamia wa Mtume sallallahu, huyu ndiye aliyetoka naye Madina, aliyetoka naye Maka. Sawa? Kaja naye mpaka Kuba, ajenga msikiti pale, akapokea watu wa Kuba, akaja mpaka Madina. Akawa ile ngamia ameshuka kwa wale vijana wawili mayatima. Wazi? Kabila pale alalika akasonga mbele pia, akaenda akaonyesha sehemu ambapo atajenga, akakaa sehemu ambapo atajenga msikiti. Mtume sahaba atajenga msikiti. Wazi? Ndio ngamia huyo alikuwa anaitwa ngamia al-Qaswa. Ngamia huyo alinunuliwa na Abu Bakar, kisha akamuuza kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hatta idha stawat bihi na katuhu ala al-bayda. Alimpanda yule ngamia wake mpaka yule ngamia alipofikia, yani alipompanda ngamia akawa anatembea kidogo kidogo mpaka kusonga mbele kidogo, akafika sehemu ya tambarale, sehemu palipokuwa na wasaa. Al-bayda bi maana al-falat. Al-bayda bi maana al-falat ay al-ardu al-muwassa. Ardhi ambayo ina wasaa. Ahalla bit tauhid. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amehirimia kwa neno la tauhid. Na al-ihlal ni mtu kusema labbaika ijabatun ba'da al-ijab. Hasema Sheikh Abdul Muhsin Labbad al-Badri fidha Allah ta'ala kwamba hajj anapotoka nyumbani kwake akiwa anakusudia nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa tayari amekwisha itwa. Na kule kutoka nyumbani kwake na kusafiri kupanda ndege au gari au kadha, na anakuwa tayari kisha itika. Na wito ni ule ule wa adhin fil nas bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli hajjin amik. Wazi? Sasa tayari umeitika, kata tiketi, usafiri umeshaitika. Lakini ukifika katika miqat, unatakiwa ufanye talbia, ufanye ihlal, useme labbaika Allahumma hajjan. Wazi? Useme labbaika Allahumma umratan. Na baada ya hapo endelee na talbia zako, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika. Anasema Sheikh Abdul Muhsin Abdul Badir rahimahullah kwamba hadhihi ijabatun ba'da al-ijab. Kwamba huku ni kuitika baada ya kuitika. Kwamba umeshaitwa, umeitika, msafiri umefika pale ndio unaitika tena. Lakini malengo pale ni kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kulitamka lile neno la tauhidi kwa mara nyingi. Sema innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Hapo umefanya nini? Ithbat la sharika laka, umefanya nafsi ambayo ni umezikamilisha zile nguzo za tauhid. Ahalla bitauhid, alifanya talbia kwa tauhid, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kama nimekuitika ya Allah, nimekuitika Allah wewe usiye mshirika, nimekuitika hakika sifa zilizokamilika na upungufu na neema zote ni zako na ufalme pia ni wako, hauna mshirika. Namba nne anaendelea kusema Jabir radhiallahu anhu, wa ahalla an-nas bihadha alladhi yuhilluna bihi. Sawa, wa ahalla an-nas, na watu wakainua sauti. Wa ahalla an-nas, na watu wakainua sauti. Bihadha alladhi yuhilluna bihi, kwa talbia hii ambayo wanayoitoa kwayo, wakainua sauti katika kuyatamka haya maneno ya talbia, kwa sababu wanasema, anasema Mtume صلى الله عليه وسلم, alhajju huwa alhajju wathajju, kwamba haji ni talbia na kumwaga damu na kuchinja. Alhajju huwa alhajju wathajju, alhajju maana kufanya talbia kwa sauti na thajju na kuchinja. Kwa hii ndio haji wazi. Kwa baada ya Mtume صلى الله عليه وسلم kufanya talbia ile, watu wakampata kisha ahalla an-nas bihadha alladhi yuhilluna bihi, watu wakainua sauti kwa hii talbia. Falam yarudda rasulullah صلى الله عليه وسلم alayhim shay'an minhu, Mtume صلى الله عليه وسلم akawa hakumkataza yoyote katika yale ambayo waliokuwa wakiyasema ndani ya talbia zao. Talbia zimekuja katika lafzi tofauti. Shana matano anasema Jabir, wa lazima rasulullah talbiyatahu, wadhiha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aka lazimiana na talbia yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam aka lazimiana na talbia yake. Maka na Madina ni mbali takriban masaa sita mpaka saba kwa basi, mpaka nane mpaka kwa safari za haji unaweza kutumia mpaka masaa tisa mpaka kumi mpaka kumi na mbili tegemeana na safari itakuwa vipi. Wazi, gari ndogo mtu anaweza kusafiri haya masaa manne, masaa matano kwa usafiri wa kawaida, masaa matatu na nusu kwa mwendo kasi, na gari nzuri kiasi, baba zao wao ni nzuri, na inatumia takriban kilomita 400 kutoka Maka mpaka Madina, kutoka Madina mpaka Maka na takriban kilomita 400 kwa njia ya sasa ambayo imetandikwa ndani yake. La, wanasema walazima Rasulullah SAW kwa muda wote huo Mtume SAW tangu kutoka Madina mpaka Maka aliendelea kuzilazimisha akiwa anaisoma ile talbia yake. Wazi. Qala Jabirun, Jabir anasema lasna nanwi illa alhajja, sote hakuna aliyekuwa amenuia isipokuwa hija. Kwa maana wote waliokuwa safari moja pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم pale Dhil Hulaifa walisema labbaik allahumma hajjan, walisema maneno haya labbaik allahumma hajjan. Wazi, ndio maana anasema Jabir lasna nanwi illa alhajja, hakuna aliyekuwa amenuia isikuwa hija. Hakuna aliyekuwa amenuia isikuwa hija. Na kuna wale ambao waliokuwa wameswaga wanyama ambao watachinja huko, na kuna wale ambao walikuwa hawakuswaga wanyama. Umeelewa leo? Kuna watu ambao walisafiri na wanyama wao ambao watachinjwa, na kuna watu ambao hawakusafiri na wanyama. Lasna na'rifu al-umrata, anasema kwamba hatukuwa tunafahamu umra. Lasna na'rifu al-umra, hatukuwa tunafahamu umra. Si kwamba hawakuwa wanaifahamu umra kama ni ibada, lakini ni kwamba hawakuwa wanafahamu kwamba umra inaunganishwa pamoja na nini? Na hija. Umra inaunganishwa pamoja na hija. Wao walikuwa wanajua kwamba umra ni umra na haji ni nini? Ni haji. Na maana tutaona huko mbele baada ya Mtume sallam kuwaambia wabadilishe nia yao kutoka kwenye haji kupeleka kwenye ile tawafu yao kupeleka kwenye umra. Huyu Suraka bin Malik ibn Joshua alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, li amina hadha lil abad, kwamba je hii itakuwa inaingizwa hija kwenye umra siku zote au ni mwaka huu tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema dakhalatul umra fil hajj, maana akasema mara mbili, kisha akasema la bal li abadi abadi. Wazi sababu hapo wanajua kwamba haji huwa inaingizwa kwenye nini, kwenye umra, au umra inaingizwa kwenye haji. Hatta idha ataina albayta ma'ahu istalama rukna, kisha tukasafiri safari yetu hiyo mpaka pale ambapo tulipofika Makka, tunaiona al-Kaaba pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa naye, istalama rukna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda akagusa rukun. Rukun al-Kaaba ina pembe nne. Wazi? Al-Kaaba ina pembe nne. Kuna pembe ambayo inaelekea Sham, kuna pembe ambayo inaelekea Yaman, kuna pembe inaelekea Iraki, na kuna pembe hii ya Hajar al-Aswad. Sasa rukun anakusudia hapa ni nini? Ni rukun al-Yamani. Rukun al-Yamani, rukun pembe ambayo inaelekea wapi? Yaman. Walipoingia pamoja na Mtume, walimuona Mtume anakwenda kugusa ile pembe inayoelekea Yaman ambayo inaitwa rukun al-Yamani. Wazi? Fatafa sab'an, akawa ametufu Mtume sallallahu alayhi wasallam mara saba. Kutufu maana yake ni kuzunguka. Yani baada ya kuingia Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiona al-Kaaba, cha kwanza alikwenda kwa rukunul yamani. Rukunul yamani inafuatana na hajaru al-aswad, ambapo hajaru al-aswad ndio bidaya tu tawaf. Hajaru al-aswad ndio bidaya tu tawaf. Basi sasa hivi mtu ambaye anakwenda haji akiwa anaingia Maka na Bab Malik Abdul Aziz au Bab Malik Fahd, kiwa naingia katika milango hiyo, cha kwanza ambacho utakachokutana nacho itakuwa ni hiyo rukunul yamani. Haraka haraka Malik Abdul Aziz kidogo imeacha kidogo rukunul yamani, lakini na yenyewe kwa sababu ya ule upana unaweza ukaiona rukunul yamani. Mbele yake unakuja kukutana nini na hiyo Hajarul Aswad. Naelewana? Kwa hiyo kama unaingia na Bab Malik Fahd utaanza rukunul yamani. Sawa. Kama kutakuwa na wepesi wa kuigusa rukunul yamani na sitagusa kama nilivyogusa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kipindi cha haji kunakuwa na zahma. Kwa hiyo inapendeza mtu uende moja kwa moja ukaanze na wapi? Katika ile pembe ya Hajar al-Aswad, ambayo pembe ile ya Hajar al-Aswad utaijua kwa sababu ya kuona zahma ya watu maeneo yale, kwa sababu watu wengi huwa wanakusudia kwenda kubusu pale kwa sababu ni sunna. Haji kuanza kwa kuibusu ile Hajar al-Aswad kama utaweza, na kama hautoweza basi utaiashiria. Na ukiangalia mkono wako wa kulia utakuta kuna alama ya taa za rangi ya kijani kuonyesha maandishi yameandikwa Kiarabu, Kiingereza, Pakistani, Kihindi, kwamba hapa ndio bidayatu madha bidayatu tawaf. Walipomaliza pale akaenda Hajar al-Aswad na akaanza kwa kusema bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar, ukiwa una nini, unaashiria sawa kule kwenye al-Kaaba upande wa Hajar al-Aswad. Wazi jamaa, Hajar al-Aswad ni jiwe jeusi liliyopo sehemu ambayo ipo hiyo pembe wa ndani. Sasa upande ule ndio unaanza. Kwa hiyo fatafa sab'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufu mara saba, maana walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Faramala, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatrut, sidiana raman al-israa fil mashi ma muqarabati al-khutwa, ameandika chini al-israa fil mashi ma muqarabati al-khutwa, ni kufanya haraka katika kutembea pamoja na kuzikurubisha zile hatua. Unakimbia hali ya kuwa hatua zako haziendi mbali, kimbia hivi. Wazi? Unakimbia hivi, hatua zako haziendi mbali. fasalla ay farama la salata, akawa amezunguka aliyakuwa na mtoto hivyo mara ngapi? Mizunguko mitatu. Wazi? Wamasha arba'an. Wamasha arba'an. Na akawa ametembea mizunguko minne. Kwa ni sunna ukiingia katika ile tawafu al-qudum fanye kutroti mara tatu na utembee mara nne. Lakini kutokana na zahma hii arraman huwa haiwezekani, kwa sababu watu mmeshikana hivi. Watembee hivi. Kwa ili utroti inabidi kuwe kuna nafasi ya kutroti. Na mwenzako awe na nafasi ya kutroti ili mweze kufanya hicho ambacho kinatakiwa katika sunna. Ama sasa hivi haiwezekani. Kipindi cha kawaida atungiwa apata nafasi ikiwa pembeni, apata nafasi ya kufanya hivyo. Lakini kipindi cha haji, kile ambacho watu hasa sisi kutoka Afrika huwa tunachelewa, tunaenda haji baada ya siku 20, siku 15, siku 10, siku 7, huwa jambo hilo kidogo linakuwa zito. Thumma nafadha ila maqami Ibrahima faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wazi? Thumma nafadha ay thumma kharaja. Ayo. Bimaana intaha mina tawaf, amemaliza tawaf kwa kuzunguka ramal mara tatu na kutembea mara nne, tawafu inakuwa imefanyaje? Imekwisha. Wazi? Baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam kharaja, yani anatoka sasa kwenye tawafu, anaelekea wapi? Nje ya Al-Kaaba. Nje ya Al-Kaaba, wazi, karibu na ile Hajar al-Aswad ambapo ulipoanzia ndipo unapomalizia, sababu ile zunguka mizunguko saba pale ulipoanzia ndipo ambapo utakapokuja kumalizia. Karibu na ile Hajar al-Aswad mbele yake kuna nini? Kuna makamu Ibrahim. Kuna makamu Ibrahim. Faqaraa, akasema Mtume sasa na kipindi anatoka sasa anaelekea huko, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, wafanyeni sehemu ya maqami Ibrahima kwa sehemu ya kusalia ibada ya tawaf, sehemu ya kusalia rak'a mbili baada ya tawaf. Hii ni rai ambayo alitoa Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini tusifanye maqami Ibrahima kwa sehemu ambayo tunasali baada ya tawaf? Aya ikashuka, watakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kama jinsi ambavyo Umar alivyotoa rai ya hijab, sawa, baada ya kumwona mmoja katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, husna alikuwa anamjua Bani Sauda. Mtume sallama Umar akaenda kumshauri Mtume sallama, ikashuka aya nini ya hijab. Wazi? Na hii ni katika moja ya yale ambayo Umar aliyasema, kisha Allah tabaraka taala akawa amewafikia kile ambacho alichokisema. Na tarehe tunasema kwamba maqami Ibrahim ni sehemu ambayo alikuwa akisimama Ibrahimu na mwanaye katika kuijenga Al-Kaaba. Mpaka sasa ukiangalia mle ndani ya makamu Ibrahimu kuna alama kama ya nyayo na nyayo mbili. Fasalla rak'ataini. Fasalla rak'ataini. Akaswali Mtume sallallahu alayhi wasallam nyuma ya makamu Ibrahim rak'a ngapi? Rak'a mbili. Sasa hivi kutokana na zahma watu wamekuwa wengi, makamu Ibrahima hawezi kupata nafasi ya kusali rak'a mbili. Huwezi kupata nafasi wa ila utasababisha zahma au watu kukanyaga. Kwa hiyo wanaozooni katika vitabu vya haji wameeleza kwamba ukipata nafasi nyuma makamu Ibrahima utafanya hivyo, utasali rak'a mbili, wa ila utasali sehemu yoyote ndani ya msikiti. Utasali sehemu yoyote ndani ya msikiti na hii na utakuwa umepatia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusali rak'a mbili baada ya tawaf. فجعل المقام بينه وبين البيت لذلك وهذا يدل على انه صلى وراء المقام فجعل المقام بينه وبين البيت اكوا ميجاليا مقام هو بين yake na nyumba ya Allah tabarak wa taala baina al-Kaaba. Wazi? Kama misali raka mbili wa fi riwayatin, na katika riwaya imeeleza annahu qaraa fi rak'ataini, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi rak'a mbili alizoswali baada ya tawaf, wazi, alisoma qul huwallahu wa qul ya ayyuhal kafirun. Alisoma qul huwallahu, inafahamika suratul ikhlas, wazi, wa suratul kafirun ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. kwamba rakaa kwanza qul huwallah na rakaa pili qul ya ayyuhal kafirun. Hii ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi rakaa mbili. Tumeelewana eh? Na thumma rajaa ila ar-rukni wasalamahu. Thumma rajaa ila ar-rukni wasalama. Baada ya rakaa mbili akarejea tena wapi? Kwenye rukun. Rukun al-yamani akawa miigusa ile rukun al-yamani. Akigusa ile rukun al-yamani, baada kugusa rukun al-yamani thumma kharaja min al-babi ila safa, kisha akatoka kwenye mlango kuelekea wapi? Kuelekea Safa. Wa hadha yadullu ala anna as-safa wal marwa takhariji al-masjid. Na hii inajulisha kwamba Safa na Marwa iko nje ya msikiti, haichukui hukumu ya ndani ya msikiti, sababu ni milima iliyokuwa nje ya msikiti. Ama ramani ya sasa hivi hawezi kujua kama Safa na Marwa iko nje ya msikiti. Wazi? Kwa sababu imejengwa mpaka nje ya Safa kuna nini? Kuna ukuta, na kuna Safa ya kwanza, kuna Safa ya pili, Safa na Marwa ya kwanza ya chini underground, kuna Safa na Marwa ya kwanza kwenye ground yenyewe. Kuna Safa ya Marwa ya juu na kuna Safa ya Marwa ya juu tena. Hizo takriban nne. Wazi? Lakini hapa anaonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliporudi kule kwenye Rukn al-Yamani alifanyaje? Aliigusa na akawa ametoka kwenye mlima akaelekea wapi? Akaelekea katika mlima wa Safa. Na hii pia naweka tambii kwamba mtu ambaye atakayekwenda haji, mtu ambaye atakayekwenda haji kwa kipindi kile cha zahma, hatoweza kupata nafasi kwa wepesi kwenda tena kuipata nini? Rukn al-Yamani. Hatoweza kwa sababu huko tayari kisha kumeshajaa. Kwa hiyo kipindi cha wewe tena kuzunguka utakaa takriban dakika 15 mpaka 40 mpaka 30 au saa nzima. Au ikipungua kidogo kwenda tena kutafuta nafasi kuminyana na watu mpaka upate na sababu watu wote wanaweza Rukn al-Yamani. Kwa hiyo bora uache wale ambao tayari wapo katika ule mzunguko kuliko wewe ambaye ushamaliza mzunguko ushaanza rakaa mbili kwenda tena kufanya zahma ya kuitafuta Rukn al-Yamani. Maadamu kama jambo ambalo ni mustahabu, inapendeza, la basa bihi kuliacha, ikiwa utakuwa unaepusha kitu ambacho ni haramu, ambacho ni kuwaudhi Waislamu. Wazi? Sababu ya kukutana mambo mawili, jambo lenye kupendeza na jambo la haramu, basi unaacha lile jambo la lenye kupendeza kwa sababu ya kuogopa kuingia katika haramu. Thumma kharaja min al-babi ila Safa, kisha akatoka kuelekea wapi? Safa. Falamma dana min as-Safa, alipokurubia mlima wa Safa, qaraa, alisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ya Allah aliyo katika suratul Baqara aya ya 158. Anasema Allah tabaraka wa taala, inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah, faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Kama hakika Safa na Marwa, hakika Safa yani mlima wa Safa, wal Marwata na mlima wa Marwa, bali mlima mashuhur tangu kipindi cha Ibrahim alayhi salam katika mji wa Makka, min sha'airillah, ni katika alama za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Milima hii ni katika alama za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Faman hajja al-bait, yeyote atakayekusudia kuja kwenye hii nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, au itamara, au kuja kuzuru nyumba hii, kutembea, kufanya umra, fala junaha an yatawafa bihima, hakuna ubaya kwake yeye kutufu kwenye hii milima, maana kutembelea mlima huu na mlima ule na huu na mlima ule ni ole paka zikamilike zile tawafu zote saba. Tumeelewana eh? Mtume sallallahu alayhi wasallam raka alayhi hatta ra al-bait, akaupanda mlima wa Safa mpaka akaiona tena nyumba. Sababu mlima upo juu, ukishaupanda ukafika kilele cha mlima utaona nyumba ambayo tayari ipo katikati, iko chini. Tumeelewana eh? Wastakbala al-qiblata, na akaelekea wapi? Qibla. Wastakbala al-qiblata, na akaelekea wapi? Kaelekea qibla. Yaani akaelekea qibla, kaelekea nyumba. Sababu qibla chetu ni al-Kaaba. Kwa alikuwa amekipa mgongo sama anaelekea kupanda mlima. Alipofika akageuka tena anaelekea. Anaelekea Kaaba. Na kipindi anapanda anasema abda'u bima bada Allahu bi. Abda'u bima bada Allahu bi. Mimi linaanza na yale ambayo alianza nayo Allah tabarak wa taala. Allah ameanza inna safa na kuanza inna almarwa, kadhalika Allah ameanza inna safa na mimi ninaanza na nini, na mlima Safa. Ni tafsiri na tabii. Ni tafsiri na tabii. Sawa? Baraka alayhi akapanda. Tuseme kama alipanda kunaelekea huko ambapo alipanda kweli. Hatta ra'a al-bayt. Inawezekana hatta ra'a al-bayta kabla bado haja. Sababu unaweza kuiona nyumba ile aliyokoje ielekea. Sawa, kabla bado hajaielekea. Wazi? Thumma fastaqbala al-qiblata akaelekea kibla. Na hapa atakuonyesha kwamba istiqbalu al-qibla ni amru mustahab. Baada ya kuendelea, baada ya kuinua kule uelekee kibla. Usifanye mambo yako huko unaelekea labda mlima wa Marwa. Eh? Na watu katika haji anaenda kule mlima wa Safa. Kipindi anaomba dua zake, anakuwa anaelekea kule ambapo hapo anakuwa anaelekea. Hapo 60 sawa sawa. Unatakiwa uelekee kibla. Wakati mwingine sasa hivi tukana kuta kujenga nini? Unaweza mpaka ukawa mwioni tena alkaa. Au inategemeana kwamba huko ile underground. Underground hawezi kuona alkaba sababu alkaba inakuwa iko pia. Wazi? Lakini sala zima la istiqbalu al-qibla ni amrun mustahabun. Jambo ambalo linapendeza. Na? Aiyo mustahabun fil hajj wal umra. Aiyo. Mustahabun fil hajj wal umra. Kwa yote ambaye atakayepanda mlima ule, akishafika kule, anatakiwa ageuke aelekee Kaaba. واضح. فوحد الله وكبر متومي alisema nini pale sawa alimpokesha Allah na akamtukuza wakala akasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdahu wa hazama al-ahzaba وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات واضح توما صلى الله عليه وسلم واحد الله نكسم هذا المنن كيشا كاومبا بين ذلك كيشا كاومبا بين ذلك يعني بين يي كوسفيكا pale na kuomba na kumwahidi Allah na kumtukuza Allah aliomba dua anayojua yeye. Sawa, niomba dua nayo anayejua yeye kwamba naruhusiwa ukishasema neno haya ukae sana muombe Allah chochote ikiwa unaelekea wapi al-Kaaba. Wazi? Qala mithla hadha thalatha marrat. Alifanya hivi mara tatu. Kama aliyasema neno haya mara ngapi? Mara tatu. Thumma nazala wa masha ila al-Marwa. Kisha akateremka mlima wa Safa akiwa anaelekea wapi? Unaelekea Marwa. Maana unaiacha al-Kaaba hapa, unaelekea Marwa, unateremka mlima unaelekea Marwa. Na kimsingi ni kwamba kuna sura ambayo unaweza usione kama huko mlimani, hasa ukiwa chini. Ukiacha ile ada ile ground yenyewe ambayo ni tangu zamani unaona mlima huo hapo. Kama utengenezea sehemu za vyo, sababu walikuwa wanakuja wachukua yale mawe mpaka mlima angeumaliza. Umetengeneza vizuri. Na mtu kuna mpando kidogo lakini aliyoko chini kule na aliyoko juu aliyoko katikati hawaoni ule mlima, lakini masaha ni yale ya. Masaha ni yale yale. Wazi? Na upande wa urefu, upande wa urefu wa umbali, umeelewana? Ni kwamba mlima wa Safa na Marwa kama ungeacho vile vile ukawa unakurudiana, basi wale watu wanaofanya ile saa ya kwenda Safa na Marwa walikuwa wakifika hapo. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu kama ni hapa ndio Safa na pale ndio Marwa. Wakiingia watu 100,000 hapa wanawake tumemalizika. Yaani tunataka tusitoshe. Na wengine tukawa tunasubiri wengine wakae tu hapo waondoke, wakae tu hapo waondoke. Wanawachoni katika miaka hii ya karibuni walikaa wakubaliana kwamba hii masala tayari ishakuwa nazila. Tunatakiwa turefushe Safa na Marwa iwe ndefu ili waweze kuingia baadhi ya watu wengi, na wengine tuwazuie wakimaliza hawa wengine tuwaruhusu wengine tuwazuie hivyo hivyo kwa utaratibu wa kuingia. Ukiwa kumejaa kiasi ambacho watu watakuwa na banana, wengine wanazuiliwa wasubiriwe wengine waingie au naelekeza ndani ya 2 ndani ya 3 ndani ya 4. Wazi? Katika sura kama hiyo. Thumma nazala wa masha ila al-Marwa, kisha akateremka kaenda Marwa, hatta idha nasabat qadamahu fi batni al-wadi sa'a, mpaka miguu yake au nyayo zake zilipofika kwenye tumbo la jangwa. Sasa umetoka mlimani unashuka mpaka kufika kwenye tumbo la jangwa, kwa maana chini na milima ni milima miwili iko hivyo, kwa unateremka mpaka unafika kwenye tumbo la jangwa. Sawa eh? Hapa ukifika hapa unakimbia mpaka kufikia tena mwanzo wa mlima, kisha unafanyaje? Unatembea. Mwarikhona anaeleza kwamba haya ni matendo aliyokuwa akiyafanya mamake Ismail. Alipokuwa mtafutia mwanae maji. Milima ni miwili. Mwanae kamwacha kwenye mlima mmoja huko juu, mlima wa Safa. Anataka mtafutie maji au aone mtu yote mwenye kutembea na maji aje. Sawa? Amletee maji amsaidie mwanae. Kwa alikuwa akiangalia anaita apate mtu, anateremka mlima, akifika chini sababu mtoto wake anakuwa hamuoni, anakimbia ili afike mlima mwingine, awe anaita watu na kadhalika, mwanaye awe anamuona katika hali gani. Kwa hiyo ikawa imechukuliwa kama sunna kwamba kwa mwanamume atatakiwa akimbie na kwa mwanamke atatakiwa atende. Umeelewana kwamba hii ya saa kukimbia ni mwanamume na mwanamke atembea kama kawaida. Hatta idha sa'idata masha, hatta idha sa'idata masha. Wazi? Alikuwa anakimbia anatembea mpaka ile miguu inapokuwa inafika kwenye ile mlima inapanda, anaanza kupanda basi anatembea. Katika sura kama sura za sasa hawezi kuona hapa napanda hapa nashuka, katika baadhi ya zile mas'a kama nilivyoeleza. Na sema haya ili nini, siku moja ukifika unaanza kufanya ibada hii, wewe unaifanya kama jinsi ambavyo tumesoma hapa, na si kama jinsi ambavyo ilikuwa kipindi kile, maana unaweza ukakuta ukaona kama labda umepotea. Kwa sababu hali ya sasa ni tofauti na hali ile ya zamani, pamoja na kwamba sehemu ndio ile ile na mazingira ndio yale yale, kinachofanya ndio hicho hicho. Hata al-Marwa, hata mpaka anafika Marwa, fafa'ala 'ala al-Marwati kama fa'ala 'ala as-Safa, anafanya akifika Marwa anafanya yale aliyofanya Marwa, anafanya yale ambayo aliyofanya katika mlima wa Safa, maana kuelekea al-Kaaba akisema la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa nasara junda wa hadama al-ahzaba wahda. Sema hatta idha kana akhir tawafihi ala almarwati, mpaka atafanya hivyo, anakwenda anarudi, anakwenda anarudi, mpaka atakapokuwa amefikia mwisho wa tawafu yake ni wapi, ni Marwa. Qala, faqala, akasema law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqil hadiya waja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyuhilla waliyaj'alha umratan. Tume sallallahu alayhi wasallam baada ya haya aliyafanya kwenye matawaf sali sanani ugusa kugusa rukun. Sawa, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumaliza yote haya, law anni istaqbaltu min amri mastadbartu, law anni istaqbaltu min amri mastadbartu, law kama mimi ningeyaona na kuyajua yale ambayo sikuyajua, yangenijia mbele yangu yale ambayo yaliokuwa nyuma yangu, yani katika ufahamu na kukumbuka kwamba kuna umuhimu kufanya hivi ambavyo ninataka kufanya, la masikil hadia, nisinge fanya nini, singe swaga wanyama. Fajaaltuha umratan, na ningeifanya hii tawafu yangu iwe ni tawafu ya umra. Faman kana minkum laysa ma'ahu hadiyun, basi yule ambaye miongoni mwenu hana kichinjwa, yani hakuswaga nyama kutoka Madina, kutoka huko alikotoka, falyahilla waliyaj'alha umratan, falyahilla waliyaj'alha madha umratan, basi afanye tahallul na ifanye hii ibada yake kuwa nini, kuwa ni umra. Afanye tahallul bimaana anyoe, avue ihramu zile, afanye nguo zake za kawaida. Na hii haya yote tuliyofanya haya, sawa, itakuwa ni ya nini, ya umra na sio ya hiji. Sawa, mtu ambaye alifanya ya haji hatatakiwa kufanya tahallul mpaka sikia tarehe 8 aende huko Mina, aende Arafa, sikia tarehe 9, sikia tarehe 10 aje apige mawe na aje afanye tawafu ifadha, aimaliza ibada ya hiji. Tumeelewa? Kama mnakumbuka huko nyuma watu walihirimia nini? Watu walihirimia hiji. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watoke kwenye hija waingie kwenye umra. Isipokuwa kwa yule ambaye aliyeswaga mnyama. Isipokuwa kwa yule ambaye aliyeswaga mnyama. Tumeelewana, eh? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hapo anaonekana aliona kwamba kufanya ibada ya umra kisha ukatahallal kisha ukaja tarehe 8 ukahirimia ibada ya haji ni bora zaidi kuliko kufanya ibada ya umra au na hija kwa pamoja, ambao ni tirani, ambao hija aliyohiji Mtume sallallahu alayhi wasallam ni tirani. Sawa, qarana baina alhajji wal umra, ali fanya kwa pamoja bila fasil baina ya haji na nini, baina haji na umra. Na hapo anashauri anasema kwamba haji ya tamattu ni bora kuliko haji ya umra, hata kama Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alifanya haji ya qiran. Wanatolea dalili hii hapa, law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuddil haji, kama ninge yajua katika mambo yangu yale ambayo sikuyajua nisinge swaga nini wanyama, wajaaltuha umratan, na ningeifanya tawafu yangu hii kuwa ibada yangu hii yote kuwa ni umra ambayo inajitegemea. Kisha akawaamrisha masahaba wale ambao hawakuswaga wanyama, faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyahilla walyaj'alha umratan, ibada hii ifanye kuwa ni nini, kuwa ni umra. Tumeelewana? Faqama Suraka ibn Malik ibn Jushun, akasimama mtu mmoja anaitwa Suraka ibn Malik ibn Jushun. Fakala akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, aliamina hadha amrin abad, je, hichi ulichotuambia ni kwa ajili ya mwaka huu tu au kwa moja kwa moja kwa milele tuko tukufanya hivyo? Fashabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabiahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akame tuweka vidole vyake hivi, sawa, akavishikanisha vidole vyake wahidatan fil ukhra, kidole kimoja akakiweka kwenye kidole kingine. Faqala akasema, dakhalatul umratu fil hajj ay maratayn, maana yake ni mara alizosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hija imeingia kwenye umra, anasema umra imeingia kwenye hija, umra imeingia kwenye hija, umra imeingia kwenye hija, umra imeingia kwenye hija. Kisha akajibu, la, sio kwa mwaka wetu tu huu, kwamba hija imeingia, umra imeingia kwenye hija mwaka wetu huu tu, bali ni abadi, bali ni moja kwa moja, kwamba baada hii ya tamato itaendelea kuwepo. Wazi, baada hii ya tamato itaendelea kuwepo, na mtu anayefanya tamato ni yule ambaye anaihirimia. Wazi, anaihirimia, anaifanya ibada ya hija, ibada ya umra katika ashhurul hajj. Wazi, kisha anatahallal bimaana inakamilika ibada ya umra yote, anatahallal kwa kunyoa na kuvaa nguo zake za kawaida na kufanya yale ambayo anafanya mtu ambaye ni halal kisha labaki Makka, au anaweza karudi wapi nyumbani kwake kisha akaja katika masiku yale ya karibu Dhulhijja tarehe 8 kuhirimia ibada yake Hijja, huyo anakuwa ni nani? Ni mutamatti. Waqadima Ali min al-Yaman, anasema Jabir, na Ali ay Ali ibn Abi Talib akaja kutoka Yemen bibudni nabi sallallahu alaihi wasallam, na ngamia wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawajada Fatimata mimman hal, akamkuta Fatima ni katika watu waliokuwa wamisha tahallal, wamisha tahallal ay tahallalat Fatima, na Fatima ni mke wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Akamkuta walabisat thiyaban sabigha, akamkuta amevaa nguo za mapambo. Waktahalat, na amejipodoa pakawanja. Faankara dhalika alayhi, Ali akawa amemkataza, akawa amemkemea mkewe. Faqalat Fatima, akasema binti Muhammad, akasema inna abi amarani bihadha, sinikemee, hakika babangu ameniamrisha kufanya hivi. Qala waka qala, anasema fakana aliyun yaqulu fil iraq bil iraq, Ali alikuwa Iraki akisema maneno haya. Fadhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam harsha, nikieleza kile kisa baina yake na Ali na mkewe Fatima kilichotokea katika hajjatul wadaa. Asema fadhahabtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimata lilladhi sanat, nikaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hali nikiwa namfanyia taharish Fatima, nikiwa namfanyia taharish Fatima juu ya yale ambayo aliyafanya. Taharish ni kama vile kumfokea, kumlaumu, wazi eh, kumtisha. Umefanya jambo ambalo limekhalifiana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, umefanya kitendo ambacho ukiamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam, sote hapa tuko tumehirimia, wewe umeshakuwa halali na kuaje? Lilladhi sanat, kwa yale ambayo aliyafanya. Mustaftiyan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nikiwa ni mwenye kutaka fatawa. Mustaftiyan ni mwenye kutaka fatawa, ai nikiwa natafuta fatawa. Taliban alfatwa, taliban alfatwa, wazi yani anasi wa tali talaba, nikiwa ni mwenye kutafuta fatawa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, fima dhakarat anhu, fima dhakarat anhu, katika yale ambayo aliyotaja Aisha, aliyotaja Fatima kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam kama amemruhusu kufanya vile. Asema fakhbartuhu, fakhbartu anni ankartu alaiha, sawa eh? Nikamueleza mtume sallallahu alaihi wasallam kama mimi nimemkemea Fatima juu ya jambo alilofanya. Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kunijibu, sadaqat sadaqat, alichokwambia Fatima amesema kweli, amesema kweli. Madha kulta hina faradta alhajja, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemuuliza Ali ibn Abi Talib alihirimia wapi, aliingia kwenye ibada ya haji akiwa anatoka Yemen, la shaka kwamba atakuwa amehirimia katika mikati ya Lamda, kadhalika sababu mtume sallallahu alayhi wasallam waqata li ahli al-Yaman ya Lamda, waqata li ahli al-Yaman ya Lamla, yeye atakuwa alihirimia huko. Akamwambia, wewe ni kitu gani ambacho ulisema wakati unafaradhisha hiyo hija yako, yaani wakati unahirimia hija? Ala qultu, Ali akasema, nilisema Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk, ewe Allah, kwa mimi ninahirimia kwa yale ambayo aliyohirimia mtume wako sallallahu alaihi wasallam, sababu yeye hakuwa na mtume, hakuwa na simu, hakuwa na nini, hapokei wahai, akashindwa kujua mtume kule amesema kitu gani. Ilikuwa ndio haji ya kwanza. Nilisema, ewe Allah, mimi nahirimia kile ambacho tuhirimia mtume wako sallallahu alaihi wasallam. La qala mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema fa inna ma'i alhadiya fala tahidda, basi kama ulihirimia, niwehirimia mimi nilihirimia haji, na wewe ulimeirimia haji, sasa mimi nina wanyama, basi na wewe itabidi usifanyeje, sifa tahallul, na wewe kuja na wanyama sifa tahallul, kwa sababu aliyekataza kufanya tahallul ni yule ambaye alikuja na aliyokuja na wanyama. Tumeelewana vizuri? قال فكان جملة الهدي الذي قدم به علي من اليمن كما kwamba idadi ya wanyama ambao aliyokuja nao Ali, fakana jumlatul hadi alladhi qadima bihi Ali min al-Yaman, idadi ya wanyama ambao aliyokuja nao Ali kutoka Yaman, walladhi ata bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na wale ambao aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallama, mia, sawa, ni wanyama 100. Na kama huwa mashuhur, Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja wanyama ngapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja wanyama 63. Wanasema wanawachuoni kwamba alikuwa amefikisha umri wa miaka 63, kwa hiyo akachinja wanyama kwa idadi ya umri wake, kila mnyama mmoja mwaka mmoja. Wazi? Kila mnyama mmoja mwaka mmoja. Kwa waliobakia kujazilizia 100 ndio aliochinja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Na qala fahalla an-nas kulluhum wa qassaru illa an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam man kana ma'ahu hadiyun. Anasema Jabir, watu wote wakawa wametahallal, sawa, wametahallal, wakasaru na wakanyoa, lakini kwa kupunguza, sababu haji ilikuwa haiko mbali tena. Wazi? Haji ilikuwa haiko mbali tena, na hii inapendeza kwa mtu ambaye anaifanya umra ambayo iliyo karibu na haji, maana mutamati, basi atakiwa afanyeje, apunguze. Wazi? Illa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yeye hakutahallal na wala hakunyoa, wa man kana ma hadi, na wale ambao walikuwa miswaga wanyama kutoka huko ambako walikuwa. Falamma kana yawma tarwiyati tawajjahu ila Mina, ilipofikia siku ya tarehe 8, ilipofikia yawmu tarwiya siku ya tarehe 8 Dhulhijja, ambapo watu kutoka katika mji wa Makka kuelekea kule majangwani, kuelekea wapi? Majangwani, na wengine kutoka sehemu zao huko kuelekea katika mji wa Makka na kufanya tawafu yao. Wale watu wa Khadija wanakuja siku ya tarehe 7 usiku, au wengine wanafika tarehe 8 hiyo hiyo, wanafika wanafanya tawafu na Safa na Marwa, kisha wanaunganisha moja kwa moja mpaka Muna, na kesho tarehe 9 wanaenda Arafa, na usiku wanakuja kulala Muzdalifa, na asubuhi tarehe 10 wanaamka, wanapenda kupiga mawe na kuchinja na kufanya tawafu ya Ifadha, na kuwa wamemaliza sehemu ya kwanza ya haji. Kwa anasema falamma kana yawmat tarwiyati tawajjahu ila Mina, ilipofikia siku ya tarwiya tarehe 8 mwezi wa Dhulhijja, watu walielekea Mina. Fa ahallu bil haji, wakawa wamehirimia haji, wakawa wamehirimia haji. Walioherimia haji ni watu gani? Eh, wana sawa, kwa sababu wengine tayari washahirimia huko, wakawa wamehirimia haji wale ambao waliokuwa wametahallal baada ya kufanya tawafu na umra, ambao ni mutamattiun au mutamattiin, watu ambao waliofanya tamattu ndio walihirimia haji. Kadhalika wale ambao waliofanya ifrat ndio walihirimia nini? Haji. Ama wale ambao waliokuwa tayari wameshahirimia tangu katika mikati zao huko, wao tayari wako katika ibada, walikuwa ni subiri ibada tu wanafanya. Na inapendeza mtu kuhirimia haji katika mji wa Makka, kwa mtu ambaye ni mutamati, napendeza au mufri, napendeza kuhirimia katika mji wa Makka. Ama ikitokea labda kutakuwa na dharura, ukawa umeghafilika, ukaenda ukahirimia katika jangwa huko la Muna, aba sabihi, hakuna ubaya. Fahallu bilhaji wa rakiba nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, na mtume sallallahu alayhi wa sallama alipanda kipanda, sawa, kuelekea Mina. Mtume sasala kwa nikipana. Kutoka Maka paka Mina. Unaweza kuchukua pia kilomita 8 mpaka 9 mpaka 10. Kutoka Maka mpaka wapi? Mpaka Mina. Kutokana na pale ambapo ulipo katika maeneo ya Maka. Na sehemu ambapo mahema yenu yapo katika maeneo ya wapi? Ya Muna. Kwa sisi watu wa Afrika غير عربي unaweza kutumia mpaka kilomita 15. Kwa sababu sisi mahema yetu yanakuwa karibu na mahema ya Muzdalifa, yani mwisho wa Mina. Kwa nataka kuingia Muzdalifa na yake Arafa. Ndio mahema yetu yanakuwa kule pamoja na mahema ya nchi za Iraq. Pasema warakiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tume akapanda kipando kuelekea Muna, fasalla biha dhuhra wal asra wal maghriba wal isha wal fajr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisali huko Mina sala ya dhuhuri na alasiri na magharibi na isha na fajr, lakini alisali rak'a ngapi? 2 2. Tumeelewana eh? Alisali rak'a ngapi? Rak'a 2 2, lakini kila sala ilisaliwa kivyake. Mina watu wanasali rak'a 2 2 kwa sala zake. Arafa watu wanasali rak'a 2 2 sababu pale wanasali watu adhuhuri na asri, lakini kwa kukusanya tena wanasali wakati wa adhuhuri. Muzdalifa watu wanasali rak'a 3 na rak'a ngapi? Na rak'a 2. Kwa kunini? Kwa kuzikusanya jamu takdiri, ikiwa kama utawahi mapema pale au kama utachelewa kutokana na zahma na utaratibu wa mabasi, yani basi tafadhali jamu taakhir, lakini zote kwa kuzikusanya. Wazi? Thumma makatha qalilan hatta tarati shamsa, kisha akakaa Mtume sallallahu alayhi wasallam kidogo mpaka jua likachomoza, yani baada ya alfajiri alikaa kidogo mpaka jua likaanza kuchomoza. Wa amara bi kubbati min shari, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha masahaba wamtengenezee jengo ambalo atapumzikia huko, eh, tudrabu lahu binamira, lijengwe sehemu unapoitwa Namira. Tudrabu lahu binamira, lijengwe sehemu ambayo unapoitwa Namira. Katika maeneo ya wapi? Katika maeneo ya Arab. Fasara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaenda. Wala tashukku quraishun, wakiwa makuraishi wanaangalia nyendo za ibada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wao walikuwa hawana shaka kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama atasimama katika yale maeneo yanayoitwa Mashar al-Haram, atasimama katika yale maeneo yanayoitwa Mashar al-Haram, na wala hawezi kwenda kusimama maeneo ya Mashar al-Halal. Wazi? Sababu katika ile mipaka ya Haram, Mina ni Haram, Muzdalifa ni Haram, lakini Arafa sio Haram. Na wao kipindi wanafanya ibada zao kabla ya Uislamu, baada ya haji, wao walikuwa wanatoka Maka wanakuja Mina, kisha wanakuja kusimama kisimamo chao Muzdalifa. Wanasema sisi ni watoto wa Haram, hatuwezi kufanya ibada nje ya nini? Nje Haram. Hii hai. Kwa hiyo wala tashuku Quraysh, kipindi Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoka sasa Mina anaenda wapi? Anaenda Arab. Walikuwa hawana shaka na Quraysh, ila annahu waqifun 'inda al-Mash'ar al-Haram, kwamba yeye atasimama katika Mash'ar al-Haram. Kama kana Quraishun, kama alivyokuwa wa Quraysh tasna fil jahiliya, wakifanya katika jahiliya. Wazi? Sasa so, wanamwangalia Mtume atasimama wapi. Fa ajaza Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita Muzdalifa. Wazi? Akapita Muzdalifa hatta ata Arafa, hatta ata Arafa, mpaka akafika wapi? Tumeelewana eh? Tumefahamiana vizuri. Kwa Maka hiyo unakuja eh? Unakuja unaanza Muna huko nyuma, Mina inapakana Jamarat. Sawa. Sema kwa watu kama wewe. Paka na Jamarat unakuja mpaka unaimaliza Muna, unaanza tena nini? Muzdalifa. Unakwenda Muzdalifa, mpaka unaanza Muzdalifa unakwenda wapi? Unakwenda Arafa. Sasa hichi kipande chote Maka mpaka Muna mpaka Muzdalifa ni nini? Ni ndani ya haram. Ukivuka Muzdalifa kwenda Arafa ni mash'arul halal. Ni mash'arul halal. Na. Kwa hiyo Mtume sallam ajaza ai jawaza al-Muzdalifa wala miyakif biha. Alivuka Muzdalifa wala hakusimama. Bal tawajjaha ila Arafat, maandiko hapo chini eh. Bali alielekea wapi? Arafat. Hata Arafa fawajada al-Qubbata qad dhuribat lahu binamirati fanazala biha. Akakuta ile Qubba imeandaliwa sehemu ambapo sinema kumzikia, sema baba atakaposimama na kuongelea, fanazala biha akateremkia hapo, hata idha zagati shamsu amara bil qaswai faruhilat lahu. Sawa, mpaka jua lilipokuwa linapinduka, mpaka jua lilipokuwa linapinduka, aliamrisha yule mnyama wake aondolewe eh, kaondolewa mnyama na yeye akawa ameondoka na mnyama yule. Faata basna alwadi, akaja katika tumbo la jangwa, na hii wadi inaitwa wadi Urana. Yahuddu Arafa min aljihati algharbiyya, ni mpaka wa Arafa katika upande wa magharibi. Walaisa min Arafa na wala Urana, haiko wapi? Haiko Arafa. Wazi? Ndio maana wale ambao huwa wanakwenda kule katika Masjid Namira wanaambiwa wasikae, wakawa wanamuomba Allah tabaraka taala ni wasimalize Arafa yao katika sehemu hii ya Arafa, kwa sababu maeneo ambayo sio ndani Arafa. Na Mtume صلى الله عليه وسلم ameelezea kuhusiana na kusimama wapi Arafa. Aliposimama pale, hiyo ndio sehemu ambayo alisimama Mtume صلى الله عليه وسلم na kuanza kutoa hutuba kabla ya swala. Fakhataba an-nas, Mtume akawahutubia watu, wakala akasema, hii ni sehemu ya hutuba ya Mtume sana, sisi na si hutuba yetu. Mtume salama akasema, inna dima'akum wa amwalakum, hakika damu zenu na mali zenu haramu alaykum, ni haramu juu yenu, ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa uharamu wa nyuma wa siku yenu hii. Yani hurma hapa ni ule utukufu. Wazi, hurma hapa ni ile tukufu. Wasema Baitullah al-Haram, bi maana nyumba ya Allah iliyokuwa tukufu. Lakini pili ni haramu pia kwa maana ya uharamu kufanywa, ya kama ni haramu kufanya katika sehemu hiyo baadhi ya vitu. Fi sharikum hadha, katika mwezi wenu huu. Fi baladikum hadha, saa katika mji wenu. Kwa hiyo siku ile ni siku tukufu na ni ndani ya mwezi mtukufu na ni ndani ya mji mtukufu. Ala kullu shay'in min amri al-jahiliyyati tahta qadami mawdhu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tambueni kila kitu katika mambo yaliyokuwa yakifanyika kabla ya Uislamu katika jahiliya, nimeyaweka chini ya nyayo zangu, kwamba nimeyafuta. Nimeyaweka chini ya nyayo zangu, nimeyakanyaga, maana nimeyafuta. Tunaanza upya. Wale waliokuwa na visasi, visasi vimekufa, tuanze vipya. Sawa? Wale waliokuwa wanadaiana, madeni yamekufa, tuanze upya. Tumeelewa? Katika jahiliya. Wa inna asema wa dima'ul jahiliyati mawdhu'a, na damu zilizomwagwa katika ujahiliya. Zilizomwagwa katika ujahiliya. Ni wale watu ambao waliuana huko kabla ya Uislamu. Sawa? Mawdhu'atun, pia na zenyewe zimefutwa. Sababu ni kisas, mtu akimwaga damu ya mwenzake basi atakiwa naye auliwe. Lakini Mtume sasa katika kutuba yake akaifuta, akafuta jambo hilo rasmi. Kisha akasema wa inna awwala damin adha'u min dima'ina, hakika damu ambayo mimi ninaifuta ambayo haitakuwa na kisasi ni damu katika damu yetu. Wazi? Dama ibn Rabi'ata ibn Amir ibn Rabi'ata bin al-Harith, ni damu ya mtoto wa Rabia ibn al-Harith. Na huyo Rabia, mtoto wa Rabia ibn al-Harith, alikuwa anaitwa Amir ibn Rabi'a ibn Haris ibn Abd al-Muttalib. Alikuwa anaitwa Amir ibn Rabi'a ibn al-Haris ibn man? Ibn Abd al-Muttalib. Kana mustarda'an fi bani Sa'd. Alikuwa ananyonyeshwa huko katika kabila ya familia ya bani Sa'd. Fa qatala fi Hudhay. Fakatalatuhu Hudhayl, akawa amemuua Hudhayl, ailaithu ibn Bakr. Au fakatalatuhu Hudhayl, au fakatalatuhu Laith ibn Bakr. Wasema kisha akasema Mtume sallam, wariba aljahiliyati mawdu'un, na riba ya jahiliya pia na yenyewe imefutwa. Zile riba ambazo watu walikuwa wanakula katika jahiliya pia nimezifuta. Wa awwalu riban adhar min ribana riba Abbas ibn Abd al-Muttalib. Na riba ya mwanzo kabisa ambayo mimi naifuta ni ile riba ya riba yetu ambayo ilikuwa ni riba kiongoza na Abbas ibn Abd al-Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluhu, hakika riba hiyo tayari ni futu. Kama kulikuwa kuna pesa zimebaki huko, basi pesa zile tena wale waliokuwa wanatakiwa walipe hawatolipa. Wazi? Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fattakullaha fi nisa, muogopeni Allah tabarak wa taala katika wanawake. Hili ni jambo ambalo watu wanatakiwa wajihimize sana, kwamba watu wamuogope Allah tabarak wa taala katika wanawake. Maana kukaa na wanawake, kutoka kukaa na wanawake mbali, sikiana wanawake karibu, sipiane nao mikono, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hata katika baya ambayo ni jambo kubwa alisema aje Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni la usafihu nisa, hakika mimi siwapi mikono wanawake. Katika jamii zetu hizi kawaida, mgeni akifika, hata kama ni mke wa mtu au ni binti wa mtu, anampa yule mwanamume mkono, karibu, labaki kupale, mume wake kupale, wao hawaoni mbaya. Haram fanyaje kupeana mkono na wanawake. Ikiwa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo gumu kakataa kuwapa mikono, bali wao wambaye hivyo hivyo kwa maneno tu na kwa ahadi, watu wengine wote katika wanaume akawapa mikono, mpaka mkono wa Uthman. Alisema hadha yadi wa hadha yadi Uthman, huu ni mkono wangu na huu ni mkono wa Uthman. Akajipa wewe mwenyewe bai ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya Uthman kuwa amechelewa kule Maka, na ikaja habari kwamba Uthman tayari watu watakuwa makafiri, watakuwa wameua. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hutuba hii muhimu aliyasema maneno haya, fattakullaha fi nisa'i, muogopeni Allah tabaraka wa taala katika wanawake. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah, hakika nyinyi mmewachukua hao watu kwa amana ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amekupeni amana hiyo, akakuaminini muwe nao katika hali ya uaminifu na hali ya salama. Wazi? Tumeelewana hapa? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, na mmehalalisha tupu zao kwa neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Walakum alayhinna, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nanyi juu yao mmewajibishiwa. Alla yutina furushahunna, alla yutina furushakum ahadan takrahuna. Walakum alayhinna, nani juu yao natakiwa mwalazimisha, nani dani juu yao, nyinyi wanaume natakiwa mwalazimisha wanawake. Kuwalazimisha nini? Mwakataze alla yutina furusha, alla yutina furusha kunna ahadan takrahuna, kwamba asiingie katika majumba yenu yeyote ambaye mnayemchukia. Na hii karaha iliyokusudiwa hapa ni ile karaha ya wivu, kwamba akija nyumbani kwako wewe baba yako akakaa na mtoto wako, labda sasa akija nyumbani kwako baba yake mke wako akakaa, labda sasa wewe kana khalu sababu ni mahari, wewe huchukii baba yake ukakaa na yeye, huchukii baba yako kana yeye. Lakini akija nyumbani kwako kaka yako, mjomba wako au mdogo wako, ukaa na mke wako nyumbani, lazima uwe na wivu. Wazi, asiingie nyumbani kwako mdogo wako kwenda kukaa na mke wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam hichi kitu amekataza. Sawa, katika hutuba hii, hutuba ya Hajjatul Wada, akasema walakum alaihinna alla yuti'na, ay alla yudkhilna, wao wale wanawake wasiwaingize, sababu wanawake wakimjia naweza kuwaingiza kwa maksudi. Wazi, sasa natakiwa umwambie mke wangu akija mdogo wangu simpokee. Wazi, asiingie ndani kama ana haja. Wewe ukiwa umejistiri, umevaa niqabu, umevaa jilbab, umevaa hijab, iko kamili, mpe haja yake nyuma ya nini? Nyuma ya pazia. Fulani yupo, fulani hayupo, yuko markaz, yuko kazini, pokala atakuja muda fulani, njoo fulani. Msikae pamoja, mkaanza kukaa katika halwa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza ara'aita alham, madha kana alhamu almaut, akasema shemeji ni kifo. Kwa sababu watu wengi wanatasahal katika masala haya ya mke wake kukaa na mdogo wake, na kuona kwamba huyu ni mdogo wangu, mimi namuamini, ananipenda, na sisi ni damu moja, anaweza kukaa ndugu yangu na mke wangu tu, hakuna shida. Anaweza kukaa, anaweza nikawatuma kwenda mjini, akaenda kufanya shughuli akarudi. La, Mtume sallama amesema kwamba huyu ndio mbaya zaidi kuliko mtu wote, huyu ndio mbaya kuliko mtu wote, kwa sababu wewe utatulia ndani ya nafsi yako, alafu ndio maharibiko yatapatikana. Nafahamiana eh? Akasema walakum alayhinna la yutina furushakum, furushakum ahadan takrahuna. Wazi, hapa wanawachuoni wamekataa kusema kwamba ni zina. Sawa, sababu alwatu ni maana alwatu aljima, wamekataa kusema kwamba ni zina. Si zina, bali zina ni jambo kubwa zaidi. Wazi, kwa nini wamekataa kusema ni zina? Kwa sababu maneno yaliyofuatia ibara hii yalikuwa yanaonyesha kwamba adhabu atakayopatiwa mwanamke baada ya kuacha amri aliyoamrishwa na mume wake si ile amri ambayo mwanamke hufanyiwa akiwa na, si ile adhabu ambayo mwanamke hufanyiwa akiwa mizini. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema fa in fa'alna dhalik, ikiwa ni mwanamke nashisa akawa ni mtu, ni mwanamke mtukutu, umemkataza bwana usiingize mtu ambaye si mahalimu yako, na wala usimlete mtu ambaye mimi simtaki. Wazi, kisha yeye akafanya labda kwa mazoea au kukaza tamanio ya nafsi ya yule mwanamke, anasema fadribuhunna darban ghaira mubarih, basi wapigeni pigo lisilokuwa na madhara. Walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, pamoja na kufanya hilo, wale wanawake kwenu nyinyi watakuwa wanawajibikiwa kupata mavazi yao, riziki yao, mara kuwaemelea wakiswatuhunna, mavazi yao bil maarufu, kwa wema. Na maarufu iliyokusudiwa hapa ni ada na desturi ambayo watu wanaishi katika jamii husika. Mwanamke asitaki kile ambacho ni kikubwa zaidi ambacho mume wake hana, kama anataka kitenge cha laki moja ambayo wewe mwenyewe mshahara wako laki na nusu, unakuwa ni mtihani, napanda na kuteremka, wachanganyikiwa bil ma'ruf katika maana wata wakataraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu. Mtume صلى الله عليه وسلم katika maneno aliyosema ni haya kwamba kwa hakika nimeacha kwenu nyinyi mambo ambayo hamtopotea baada ya mambo hayo, ili tasamtum bihi, kama mtayafuata mambo hayo, ili tasamtum bihi, kama mtashikamana mambo hayo, kitaballah, kitab Allah ambacho ni kitabu cha Allah, Qur'an, shikamana Qur'an, hamtupotea. Wa antum tasaluna anni, na nyinyi mkiwa mnaulizia kulingana kuhusiana na mimi, lakini mmeshikamana kitabu cha Allah, lazima mmuulizie sunna zangu mimi nilikuwa nikifanya nini. Wazi, maana kama vile kusema kitab Allah wa sunnati, wa sunnati. Wazi, fama antum qailun, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akauliza haya, niambieni mnasemaje? Qalu, wakasema nashhadu annaka kalimallah. Wazi, ari wao wengine Mtume sasa anasema Allahumma ishhad, Allahumma qad ballaghta, Allahumma qad ballaghta, nashhadu annaka kalimallah, tunashuhudia ya kwamba wewe umefikisha, wa ballaghta, umeweka wazi, wa adaita, na umetekeleza, wa nasahta, na umenasihi, faqala bi usbu'ihi sababa, mtume akasema akiwa anaashiria kwa kidole chake hichi cha shahada, wazi yarfa'uha ila samaa, anakiinua juu ya mbingu mbinguni, wayankutuha ai wayumiluha ila nnas, na anakimilisha hivi, anakiinamisha hivi kwa watu akisema Allahumma, ewe Allah shuhudia, Allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, alisema maneno haya 3 marati, sawa eh, alisema maneno haya mara 3, wazi, alisema maneno haya mara 3. Tusimame ili kinachorekodiwa kiweze kuenea. Naendelea eh? Stopisha na hii.